اجتماعی عمل ہے. اجتماعی اعمال اس لیے ہوتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں آدمی انفرادی اعمال کا عادی ہو جائے اور ان پر پکا ہو جائے. اگر اجتماعی اعمال کے نتیجے میں انفرادی اعمال کی عادت نہیں پڑ بن رہی اور نہیں پڑ رہی اور آدمی کا پابند نہیں ہو رہا تو اس کا اجتماعی اعمال بنانے کا ثواب تو مل گیا, ہاں جی, لیکن فائدہ اس کو نہ ملا. جیسے ہم ذکر فطر یہاں کرتے ہیں, ذکر کا ہمارا پورا نصاب ہے درجہ اول دوم سوم کا, اس میں آدمی پابند ہو جائے اپنی جگہ پر, تلاوت کا پابند ہو اپنی جگہ پر, نوافل کا پابند ہو اپنی جگہ پر. تین تو تابدی اعمال ہیں جو احسان کی فکر آخرت کی طرف کرتے ہیں, انسان کی فکر اللہ کی طرف کرتے ہیں, اور انسان کو اللہ کا قرب, اللہ کی یاد, اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے. اور اعمال کی توفیق کی بنیاد ہی دھیان ہے. گناہ سے بچنے کی بنیاد اللہ کا دھیان, نیکی پر پڑھنے کی بنیاد اللہ کا دھیان. ایک بند کر رہے ہیں کوئی مرد عورت اکٹھے ہو جائے اور غلط ارادہ کر لیں اور ان کو پتہ چلے کہ اس صاحب نے سوراخ سے ایک چھوٹا بچہ دیکھا, ہاں جی, ان کے سارے جذبات بدل جاتے ہیں, سارا ہارمونل لیول ان کا بدل جاتا ہے صرف اس خیال سے دیکھ رہا ہے. تو ایک چھوٹے بچے کا جو ان کے راستے میں کوئی ریکارڈ میں نہیں ڈال سکتا, دھیان اتنی قوت رکھتا ہے کہ ان کو برائی سے روک دیتا ہے. جب آدمی کو یہ دھیان حاصل ہو جائے کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے, اللہ حاضر ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ ہے, تو پھر ایسے آدمی سے معصیت ہو سکے گی. ایک نوجوان تھا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مجلس میں آ کر بیٹھتا تھا, پھر وہاں پر جاتا تھا, گھر ایک راستے سے گزرتا تھا تو بڑا صحت مند خوبصورت نوجوان تھا, ایک عورت اس کو دیکھتی تھی. ایک دن اس نے اپنی نوکرانی کو بھیج کر اس کو گھر کے اندر بلا لیا, کسی مدد کے بہانے سے کسی طریقے سے اندر بلا لیا. جب اندر بلا لیا تو اپنے غلط مطلب کا جب اظہار کیا تو اس نے کہا والے من خاف مقام ربی ہی جنتان, جو ڈر آپ کے رب سے ہیں اس کے لیے دو جنتیں. بس اس بات کا کہنا تھا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑا. اب عورت کو خطرہ ہوا کہ تو آدمی میرے گھر کے اندر بے ہوش ہو کر گر پڑا, خدا خاصا مر جائے تو یہ تو میرے گھر کے اندر سے اس کی لاش نکلے گی, کیا کریں گے. اس کو اٹھا کر باہر سڑک پر ڈال دیا, لوگ آئے, انہوں نے اس کو پانی کے چھینٹے دیے یا کچھ کیا, اس کو ہوش میں لائے, اور ہوش میں لائے اسے کہا تجھے کیا ہوا. اسے کہا والے من خواہ مقام ربی ہی جنتان, یہ اسے کہا اور پھر بوشو کر گرتا. میں لوگ کوشش کرتے رہے کرتے رہے اس کو ہوش میں لائے, پھر پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. انہوں نے پھر کہا والے من خواہ مقام ربی ہی جنتان, اور اس کے پر بس گرو پرواز کر دی. تو اس قدر دھیان حاصل ہے. حضرت شیخ نے کئی واقعات رکھے ہیں فضائل اعمال میں, ہونا فضائل صدقات میں, فضائل اعمال میں, فضائل نماز کے اندر میں, ایک بزرگ کوئی صحابی ہیں یا کوئی صحابی ہیں نماز پڑھ رہے تھے اور فیضان طرف ناگپور فضائل کے یوم یوم نصیر اس کو پڑھ رہے تھے, اور بار بار پڑھ رہے تھے پڑھ رہے تھے پڑھ رہے تھے, مکان کے کونے سے آواز آئی کہ تو کب تک اس کو پڑھتا رہے گا. پھر اس لپڑنے سے چار جنوں کی موت ہوگی. تو اس میں یہ ہے تو حشر کے دن کے خوف کے بارے کا تذکرہ ہے. ہاں جی میرے صاحب حشر کے دن کا تذکرہ فیضان طرف ناکور جب کہ کرنا پھونکا جائے گا گال کے یوم یوم نصیر. یہ دن کہ یہ دن جو ہے یہ کہ کافروں کے لیے پھر جو ہے تو یہ بہت مشکل ہوگا. تو دھیان سوچ فکر ہی جو چیز ہے جو انسان کے عمل پر سے ڈالتی ہے. مراقبے ہم جو کراتے ہیں تو دھیان کاری کرانے کے لیے کراتے ہیں. دھیان کاری ہو جاتا ہے دھیان آدمی پر چھا جاتا ہے. بس یہ دھیان سوچ فکر ہر جگہ پر اس کے کام آتی ہے. ہمارے ایک مریض کا شکایت آئی نا کہ کوئی تھوڑی سی بات کر لے فلاں نے یہ کیا تو کہتے میں اس کو قتل کرتا ہوں. میں اس کو قتل کرتا ہوں. یار خدا اللہ پاک حاجی کیا آیا اس نے قتل کتنے موقع پر جائز ہوتا ہے جی؟ کہ ناحق قتل کیا اس پر ثابت ہو جائے جی؟ بدکاری کی اس پر ثابت ہو جائے اور کون کون سے موقع ہیں جی؟ باغی ہو جائے اسلامی حکومت کا جی؟ اور ڈکیت ہو جو فائر کرتے ہوئے فائر کر کے لوگوں سے بات چھینتا ہو جی؟ اس کو ہم ڈکیت کہتے ہیں. اور اس میں فکر کی اصطلاح میں کتا اور طریق جی؟ اگر ایسے ہی کھڑا تھا اسلحہ لے کر اور لوگوں کو تنگ کر رہا تھا فائر اس نے نہیں کیا تھا پھر تو اس کو پکڑا جائے گا ایک ہاتھ اور ایک پیڈ کاٹا جائے گا پھر چھوڑ دیا جائے گا کہ جاؤ پھرو ماشاء اللہ. ہاں جی مجھے سب ایسے ہی اتار طریقہ ہے. اور اگر اس کا فائر کر دیا اور فائر شادی مر گیا پھر اس کو جو ہے تو سولی پر چھایا جائے گا اور تین دن لٹکایا رکھا جائے گا. اور فائر کی آدمی نہیں مرا پھر کیا حکم ہے اس کے لیے؟ فائر اس نے کیا آدمی نہیں مرا اور یقتلو اور یقتلو اور یسلبو. یہ جو آئے تھے نا اس میں حکم بیان ہوا ہوا ہے. کیا مضمون تھا جی یہاں تک پہنچ گئے؟ ہاں خیال ہی نہیں ہے جی آیا کہ اللہ کو جواب کرنا ہے اللہ کے حضور بھی کھڑا ہونا ہے. ہاں وہی بات کر رہے ہیں کون کون سے موقع پر جو ہے قتل جائز ہو جاتا ہے. وہ قتل یہ پھر جو ہے تو فرد کے لیے جائز نہیں ہوتا ہے. ہاں جی حکومت کے لیے جائز ہوتا ہے کیونکہ فرد کے قتل کرنے پر جو ہے تو پھر انارکی پیدا ہوتی ہے افراتفری پیدا ہو جاتی ہے معاشرے میں. اور حکومت کے قتل سے نہیں ہوتی ہے وہ باقاعدہ قاضی فیصلہ کرتا ہے اور حکومت کا ادارہ کو قتل کرتا ہے تو سارے جذبات خلاف اس کے آتے ہیں پھر اس کے خلاف نہیں آتے. تو ان کو اگر کوئی اعتراض ہو رہا ہے تو قانون پر آ رہا ہے. اگر ان کو خدا نہ خاصا کوئی جذبہ ہے تو حکومت کے خلاف آ رہا ہے. ہاں جی جو جج کر رہا ہے اس کو تحفظ دیتی ہے حکومت. فرض کے ذمہ نہیں ہے. ہاں جی فرض کے ذمہ چند مواقع ہے کہ اپنی بیوی کو اہم بدکاری پر دیکھ لے تو اس کے لیے قتل جائز ہو جاتا ہے. لیکن اس پر یہ گرفتار ہوگا اور گرفتار ہو کر یہ آخرت کا گناہگار نہیں ہوگا لیکن چار گواہ سے نہیں پیش کیا تو اس کو قصاص کیا جائے گا قتل کیا جائے گا آخرت کا گناہگار نہیں ہے. تو ہمارے قانون میں اس کے لیے گنجائش نہیں ہے. اس طرح انگریزی قانون میں جذبات میں عمر قید کی ہے نا 302 ہے کہ کون سا ہے اس میں مضمون انہوں نے لکھوایا بھی تھا دیکھ کر عالمی کی کتاب سے، راجی اسم الدین کے کیس پہ لکھوایا تھا کہ 302 نہیں ہے، 307 نہیں ہے، 307 تو ہوتا ہے 7 سال قید کا ہوتا ہے، 302 ہے، بی سی اس طرح ہے، اس کا کوئی اور بھی ان کے نام ہے، قانون والوں کو پتہ ہوگا، سارے نئے ہوئے نا، جو ممتاز قاضی کا کیس سارے میں نے لکھوایا ہے، اس میں اس قانون کو لکھوایا ہے کہ تعزیرات پاکستان کا جو قانون ہے اس کے حوالے سے اس کی پھانسی نہیں ہو رہی تھی، کیوں؟ پتہ بات 302 نہیں ہے، دوسرا دفعہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو موقع کے 20 گارڈ تھے گوا اور جس کا دوست تھا ان کا بیان نہیں لیا گیا، لہذا یہ کیس میں کمزور پوائنٹ پڑا ہوا ہے، کیس کے بغیر جو ہے تو فیصلہ کرنے کی گنجائش نہیں تھی، یہ بھٹو کا کیس تھا نا پھانسی کا، اس میں کرنل واجد ریٹائر یہ اگر مولانا اشرف صاحب کے پاس آیا اور میں بیٹھا اس نے کہا مولانا صاحب اس کیس میں پھانسی ہے کہ نہیں ہے، تو اگر بنا صاحب تو بہت محتاط آدمی تھے، ہماری طرح ہی نہیں جو جو بات آئی کہہ دی اور کوئی بنیاد ہو یا نہ ہو، ثبوت ہو یا نہ ہو، انہوں نے فوجداری کیسوں کے بہت ماہر وکیل تھے پیر معصوم شاہ صاحب، اس زمانے میں جس زمانے میں کہ ہوتا تھا سونا 600 روپے تولا تھا، ان کی فیس 5000 ہوتی تھی قدر کے مقدموں میں، ان کو بلایا مولانا صاحب نے، ان سے پوچھا کہ فیس دار بھٹو کے کیس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، انہوں نے کہا مولانا صاحب جتنے شواہد اور جتنے حقائق فائل پر موجود ہیں کیس کی جو فائل ہے اس کے اگر آدھے بھی ہوں تو پھانسی ہے، اچھا مطلب رائے دیتے ہوئے وہ ہو گیا، بنیاد بن گئی نا، پھر بابا خیر وہ صاحب کہتے ہیں کہ زیولت نے کہا پھانسی کرنا تو بہت مشکل کام ہے، آخرت کے بھی خدا کے آگے جواب دینا ہے اور قوم کے آگے بھی جواب دینا ہے، ملک کی حالات کی تفریح ہوگی تو اس کا کیا کریں گے، تو خیال احمد صاحب کہتے ہیں میں نے کہا کہ اس طرح کر کہ اس پر ایک دستخط مفتی محمود صاحب کا لے اور ایک مودودی کا لے، تو بس پاکستان کا جو دینی عنصر ہے اس کا اس کی سپورٹ بھی آ جائے گی، تو اس میں اس طرح ہوا کہ دونوں کو دستخط دیا، اس نے فائل پر دستخط ہے، پھر اس طرح ہوا کہ جب وہ بے نظیر آ گئی دولت کے دور میں ہی آ گئی تھی نا، اس نے چھوڑا کہ ابھی آ کر کارکردگی کرے میدان میں، پتہ چلے کہ کیا کر سکتی ہے کیا نہیں کر سکتی ہے، تو اس میں پھر خیال احمد صاحب سے کہا کہ اس بلا سے میری کوئی جان چھڑانے کی کوشش کرو نا، تو اس نے کہا کہ اچھا میں کرتا ہوں کوئی کوشش، کہتے احمد آباد میں اس کا جلسہ ہو رہا تھا، میں احمد آباد چلا گیا اور احمد آباد کا کمشنر جو تھا اعجاز رحیم، کہتے ہیں وہ ان کے متقدوں میں سے تھا، تو کہتے ہیں میں نے اعجاز رحیم سے کہا کہ جلسے کے لیے آ رہی ہے تمہارے احاطے میں جورسڈکشن میں آ رہی ہے، تو اس کو کسی طریقے سے مجھ سے اس کی ملاقات کرو، تو کہتے اس سے ملاقات ارینج کی، تو میں نے کہا کہ دیکھ تیرے باپ کو زیولت نے قتل نہیں کیا ہے، فائل پر مفتی محمود صاحب اور مودودی دونوں کا دستخط موجود ہے، معلومات کرا رہا ہے تو جا کر دیکھ لے اس کو، تو کہتے ہیں کچھ اس کا میں نے جذبہ دولت کی طرف سے مڑ گیا اس کا. کہ مسلمان کی طرف اسلحے سے اشارہ کرنا بھی حرام ہے. ایسے تلوار لائے گا پستول آگے کرے یا بندوق کیسے کرے, یعنی مسلمان کی طرف اسلحے کا اشارہ کرنا یہ حرام ہے. اور جو آدمی کسی مسلمان کو ڈرائے گا وہ روز قیامت اس کو اللہ پاک ڈرائے گا. بلا وجہ نہ حق ڈرا رہا ہوں. سچ بات ہے گھروں کے حالات معاشرتی کوتاہیوں کی وجہ سے برا حال ہے, جہنم بنے ہوئے ہیں گھر. ایک میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ نے دوسری اسٹوڈنٹ سے کہا کہ تمہارا خیال ہے کہ میرا باپ اسپیشلسٹ ہے, مام اسپیشلسٹ ہے, دونوں پروفیسر ہیں میڈیکل کالج کے, اتنی زیادہ کمائی کر رہے ہیں, تمہاری زندگی بہت آسودہ ہوگی. تو دوسری لڑکی نے کہا کہ ظاہر ہے. اسے کہتا ہوں میں اپنے گھر کا حال سناؤں. صبح جب ناشتے کی میز پر بیٹھتے ہیں امی ابو کا ہوتا ہے جھگڑا اور ناشتے کے پلیٹیں اٹھا کر مارتے ہیں دیواروں پر اور بغیر ناشتہ کیے چلے جاتے ہیں. وہ پکی ہوئی چیزوں کو پھر اٹھا کر صاف کر کے نوکر جو ہیں وہ مفت سے میں خوب کھاتے ہیں, ڈکارے مارتے ہیں, اور یہ جا کر کہیں کینٹین میں کیمیکل اجزاء جمع کیے ہوئے دودھ کی چائے ہیں جی, کسی ملک پیک کی چائے پہلی پیتے ہیں, اور دن کو کام کر کے پھر جب دوپہر کو آتے پھر اتنے تھکے اور اتنے بھوکے ہوتے ہیں کہ پھر لڑائی نہیں کر سکتے. کر سکتے ہوتے تو پھر کرتے ہیں. کہ آدمی کو تسلی دے دینا, آدمی کو شفقت کا آدمی نے جملہ بول دینا, اور یہ نرمی سے بات کرنا, یہ بھی صدقات میں سے صدقہ ہے. جی کہ ایک آدمی کے پاس مال و دولت نہیں صدقہ کرنے کا, ہاتھ پیر سے خدمت خلق, میٹھا بول بولنا, دوسرے کو تسلی دے دینا, حوصلہ دے دینا. انسان ہے اس پر مشکل حالات کبھی آتے ہیں, ان دنوں میں صرف آپ پوچھ لیا کریں کہ آپ کا کیا حالات ہیں, آپ کے حالات درست ہوئے, ہم دعا کر رہے ہیں کہ آپ کے حالات درست ہو جائیں. اس آدمی کو بڑا حوصلہ ہو جاتا ہے. ایک دفعہ میں خیبر اسپتال کے ایکس رے ڈپارٹمنٹ میں گیا, کوئی 25-30 سال پہلے کی بات ہے, جو داخل ہوا تو لڑکے دوڑنے لگے, دوڑ کر آئے, آپ کس لیے آئے, ایک کہتا ہے مجھے بتائیں, دوسرا کہتا ہے مجھے بتائیں, یہ کام ہے, سب نے دوڑ کر تھوڑی دیر میں سب کچھ کر کرا کے بس مجھے رخصت دیا. میرے ساتھ دوسرا جو آدمی تھا میں نے کہا یہ لڑکے کیوں دوڑ رہے تھے آپ کو, کیا میں نے ان کو کہیں 50-100 روپے دیا ہوا ہے, یا کوئی میں اتنا بڑا افسر ہوں کہ میرے ان کی اپائنٹمنٹ ان کے وہ ڈسمسل پر میرا اختیار ہے. میں نے کہا ان برفرداروں پر کا ایک کورس تھا, اور اس کورس کو حکومت شروع کرایا اور پھر اس کو چلانا نہیں چاہتے تھے. میں نے کہا وقت بھی ضائع کیا ہوا تھا, پیسے بھی ضائع کیے ہوئے تھے, تو انہوں نے ان کے ساتھ کیس ڈالا حکومت کے ساتھ, تو یہ پریشان پھر رہے ہوتے تھے. تو میں روزانہ ان سے پوچھتا تھا کہ آپ کے کیس کا کیا ہوا, ٹھیک ہو گیا کہ نہیں ہوا ہے, فکر نہ کریں, بس خدا ان شاء اللہ آپ جیتیں گے, ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. میں نے بس یہ چند آدھے منٹ کے بال جب سامنے آتے تھے میں بول لیتا تھا بس, اتنی میری کارکردگی تھی کہ آج ویسے تابے داری سے دوڑ رہے تھے آج کی گویوں کا بہت بڑا موسم ہے. سچ بات ہے کہ میٹھا بول بولنا اور خیر کی بات کہنا, یعنی ہماری طرح بدباطن آدمی کو اس کی بھی توفیق نہیں ہوتی. یہ مریض ہمارے پاس تو آگے شکایتیں کرتے ہیں, فریاد ٹکڑے سناتے رہتے ہیں. میرے کالج میں جتنی میری ڈاکٹر تھی نا شادی شدہ تھی, صبح آ کر ساری جڑ کر بیٹھتی تھی کرسیوں پر آنے, پھر چون چون چون لگی ہوتی تھی. میں جب جا رہا تھا میں نے کہا کہ دکھڑے سنا رہی ہو ایک دوسرے کو, تو دکھڑے سنا رہی ہوتی. تو فریادیں کرتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب گھر والی کہتے ہیں یہ حال ہے کہ گھر پر اگر آئے کہیں کھانا تیار ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ تیار ہے یا نہیں تیار ہے, یا پانچ منٹ صبر کر لو یا آدھا گھنٹہ صبر. نہیں اس نے کہا اس کے مقابلے میں اس نے مجھے پلانی ہوتی ہے جھاڑ کھانا تیار, میں کوئی مشین ہوں کہ کھانا تیار کروں, اور یہ جو ہے تو اتنی جلدی ہوتا ہے یہ کام, تو میں تو کسی کے اس کا احساس کا وہ تکلیف کا احساس ہی نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں اتنے دیر اس کی تقریر ہوتی ہے, اور خوب جلے کٹے الفاظ اس کی ڈکشنری میں ہیں وہ نکال کر مجھے سناتی. میں نے کہا اس گھر کا قصور ہے جس نے اس کی تربیت نہیں کی ہے, لہذا زندگی اس کی اپنی بھی تلخ ہے اور آپ کو بھی تلخی دے رہی ہے. بس آپ یہ کر لیا کریں گے عبادت گزار ہے, کوئی اور اخلاق گندے نہیں ہے, کام کر لیتی ہے, تو باتیں آپ سن لیا کریں, برداشت کر لیا کریں, بس آپ کو اس کا اجر ملے گا, فائدہ ہوگا, آپ کو تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ. کچھ دنوں کے بعد جی کیا ہوا, کیا حال ہے جی گھر والوں کا؟ جی گھر والے شوگر کے مریض ہو گئے. میں کہا شوگر تو خود اپنے لیے کمائی ہے جی, کتنی سی بات پر جذباتی ہونا اور جذباتی ہو کر آگے سے اتنا رد عمل کرنا جی, اور تلخ باتیں کہہ کر اگلے کی دل آزاری کرنا اور اس کو پریشان کرنا جی, تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا آدمی. میں نے پہلی ایم فل کی کلاس شروع کی نا, تو میں نے کہا کہ میں دوسرا کورس میں پڑھاؤں گا, پہلا کورس ایک ڈاکٹر کو دیا. ایک تو وہ ذرا تھا ڈاکٹر, ذرا سخت تھا, وہ آدمی کو رول ماڈل بناتا تھا, رولنگ کرتا تھا آدمی کے آدمی. تو اس نے جو رولنگ شروع کی کلاس کی نا, تو اس میں ایک اسٹوڈنٹ اس کا کلاس فیلو تھا, اس کی ٹکر آتی رہے. تو میں نے کہا میں کیا کروں, ٹکراتے ہیں تو میرے سامنے کوئی شکایت آئے کوئی فیصلہ آئے تو میں مداخلت کروں, نہ آئے تو آدمی کو جس کام کے ساتھ متعلق نہ ہو, تو کوئی تعلق نہ ہو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے, اپنے آپ کو فارغ رکھیں, آرام سے رکھیں, پرسکون رکھیں. ہاں جی جب بہت گلے پڑ جائے تو اس میں آپ نے کچھ آپ کا کرنا کردار ضروری ہے, تب مداخلت کریں, وہ نظر کھائے آپ نے. ہاں جی حسن اللہ سر, بات کہتے ہیں فلانے سے اس کے لیے کیوں حالات خراب ہیں, اس کے لیے وہ دلی پر حالات خراب ہی ہر چار کار کے کار ساتھی جی, مجھے تو حالات والے خراب تھی, بولے تنگ دے بدے تنگ دے ہر چار کار کے کار ساتھی جی. تو کیا بات کہہ رہے تھے پہلے, ہاں وہ دونوں نے ایک دوسرے کو رول کیا جی, دونوں نے ایک دوسرے کو رول کیا تین مہینے کے بعد, ایک کو شاٹیکا اور سرجری, شاٹیکا ہوا اور سرجری ہوئی, اور دوسرے کا دوسرا جو ہے وہ شوگر کا مریض ہے. میں نے کہا بس رول دونوں رول ہو گئے, اب انشاءاللہ میں کلاس شروع کروں گا. دونوں رول ہو گئے. سبحان اللہ جی. ہم خواہ مخواہ اپنے لیے گرد و پیش سے مصیبتیں اکٹھی کرتے ہیں. ایک دفعہ ڈاکٹر خان کے دور دراز علاقے میں ہم گئے, وہاں ایک اخندزادہ صاحب تھے جو کہ علاقے کے جرگے وغیرہ کیا کرتے تھے. تو میں گیا اور نے کہا اخندزادہ سے بیمار دے ایسے چل دے میں جرگا اکڑے ہوا تو اکڑے جرگا ماتش ہوا میں پتے وجہ بیمار دے. تو میں دل میں کہا سارے پڑا لے دے ماتے ہی سل پڑے تھے ماتے ہی کہ ہاں جی اس کے جرگے کو کہا توڑ دے, سو دفعہ توڑے سر کھائیں اپنا جی عمل کرتے کریں. ہمارے پاس کوئی آئے تو ہم تو اس کو سمجھ کی شریعت کی اور سمجھداری کی ترتیب بتا دیتے ہیں, عمل کیا تو اس کا فائدہ ہو جائے گا نہیں عمل کرے گا تو نہ جی ہماری بلا سمجھ گیا نا جی ارشد صاحب عمل کو فائدہ اس کو نہیں لبا کے سوچ میں اور میں کیوں اپنے آپ کو جو ہے تو پریشان کروں. مردان میں ایک عالم تھے نام میں بھول گیا, بہت زوردار تقریر کرتے تھے اور بہت باطل کے اور حکومت کے فسق و فجور کے خلاف بولتے تھے. تو ان کا ڈی سی نے علاج کیا, ان کے قریب جو ہے تو عورتوں کا بازار بنایا جس میں عورتیں آ کر شاپنگ کریں. اور اس بازار کے بننے کے بعد چند سالوں میں جو ہے تو اس کو کتنی بیماریوں میں مبتلا کر دی. مجھ سے لوگ کہا کرتے تمہارے پاس ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے ایسی اس میں فاشی ہو رہی ہے ایسے, تو آپ اس کو کچھ نہیں کیا کرتے. تو میں کہا میرے باپ دادے کی جائیداد ہے کہ میں اس کو ٹھیک کروں گا جی. میں آ کر دین کی بات کو مثبت انداز میں بیان کرتا ہوں, جو اس کو لے کر عمل کر اس کا فائدہ ہو جاتا ہے, اور جو لوگ عمل نہیں کر رہے اور فاشی کو عام کر رہے ہیں تو کریں عام. تھوڑے سے دن ہیں آخر کے جھٹکے سے خود پتہ چل جائے گا. اور دنیا میں بھی انتہائی تلخ زندگی, ان خاندانوں کے ہاں طلاقیں ہیں اور گھریلو الجھے ہوئے حالات ہیں اور بہت بری مصیبتوں میں پھنسے ہوئے, اور میرے پاس آتے ہیں دم کے لیے, تعویذ کے لیے, فیصلے کے لیے, باس کے لیے آتے ہیں. تو سب سے زیادہ مصیبت میں یہ لوگ مبتلا ہیں جو مالدار ہیں, پڑھے لکھے ہیں. تو اپنے اصول کی بات کو یہ مکمل کریں کہ اجتماعی اعمال کے نتیجے میں آدمی کو اللہ توفیق دے تاکہ انفرادی اعمال پر پکا ہو جائے, معمولات کا آدمی پابند ہو جائے. اپنی نمازوں کو جماعت سے پڑھنا, تکبیر اللہ سے پڑھنا, اس سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے. اس کے بعد پھر جو ہے تم نوافل ہیں, ذکر اذکار ہے, باقی جتنا آدمی اندر جب دوم سوم میں جتنا طریقہ سیکھا ہے اس پر عمل کرنے آئیں. لا الہ الا اللہ.